Canisepol Arsuri, împotriva arsurilor. Disponibil doar în farmacii. Europa FM, la 13. Iorgu Ianoș și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Iorgu, bine revenit! Doamnelor, domnilor, bună ziua! Abia numit în cabinetul Dăncilă, Nicolae Moga demisionează după 6 zile din funcția de ministru de interne, în urma crimelor de la Caracal. Am decis să mă retrag din funcția de ministru al afacerilor interne. Am luat această hotărâre pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat al acestei instituții. Încă un caz de crimă în care este cercetat Gheorghe Dincă, bărbatul care a recunoscut că a ucis 2 tinere. Nu poate să ascundă în fața evidențelor. A avut și niște remușcări față de ceea ce a făcut. Începe Consiliul Suprem de Apărare a Țării în care se caută soluții după drama din Olt. Actrița Florina Cercel s-a stins din viață, a murit azi dimineață în urma unui cancer la plămâni, spun apropiații actriței. Fiind vorba de un personaj, eu din școală m-am învățat că trebuie să-l cunosc de când s-a născut. Și Simona Halep a fost decorată astăzi la Palatul Cotroceni. Sunt destul de emoționată. Este mai greu decât finala de la Wimbledon. Mulțumesc frumos! Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Vreme călduroasă în mare parte a țării. Sunt posibile ploi în nord-vestul, centrul și nordul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 33 de grade. În București, cer variabil și 30 de grade în termometre. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Abia numit în cabinetul Dăncilă, Nicolae Moga demisionează din funcția de ministru de interne. A făcut anunțul în urmă cu mai puțin de o oră, ca urmare a crimelor de la Caracal și a modului defectuos în care a intervenit poliția română. Nicolae Moga a precizat că a decis să demisioneze după o discuție cu premierul Viorica Dăncilă. În urma unei discuții pe care am avut-o în această dimineață cu primul ministru al Guvernului României, doamna Viorica Dăncilă, am decis să mă retrag din funcția de ministru al afacerilor interne. Am luat această hotărâre pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat al acestei instituții. În urma activității deficitare a unor angajați ai săi care au fost destituiți sau urmează să fie sancționați. Retragerea din această demnitate trebuie să fie văzută ca un nou început pentru minister. După 6 zile la interne, Nicolae Moga spune că nu are ce să-și reproșeze. În cele 6 zile în care am condus Ministerul Afacerilor Interne, am dispus toate controlele posibile pentru identificarea vinovaților în cazul tragediei de la Caracal. Toate aceste cercetări vor continua. Am încredere în oamenii onești și profesioniști din minister că vor reuși să ducă la bun sfârșit munca pe care am început-o împreună și le mulțumesc pentru colaborare. Îi mulțumesc doamnei prim-ministru pentru încredere și trebuie ca astfel de evenimente să nu mai fie posibile în viitor. Și pe acest fond e așteptată ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, programată, iată, de la ora 13. Președintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă și ceilalți membri ai CSAT vor discuta despre cazul de la Caracal și despre măsurile ce ar trebui luate. O ascultăm pe Laura Dori. În ședința CSAT va fi analizat raportul Ministerului de Interne privind crimele din Caracal, în care sunt semnalate deficiențe clare privind modul în care a intervenit poliția. Președintele Klaus Iohannis a spus că va cere în CSAT premierului și miniștrilor de interne și justiției să găsească soluții concrete. Rămâne de văzut modul în care se va acționa, având în vedere că proaspăt numitul ministru de interne, Nicolae Moga, a demisionat în urmă cu puțin timp. Vă reamintesc și Ionel Sorinel Vasilca, director al Serviciului de Telecomunicații Speciale, a anunțat ieri că a înaintat președintelui Klaus Iohannis demisia sa din funcție pentru a nu afecta prestigiul instituției, a spus acesta. Trebuie precizat, la ședința CSAT poate lua parte Nicolae Moga, cel despre care vă spuneam că a demisionat astăzi, până la publicarea deciziei privind demisia în Monitorul Oficial. Încă un caz de crimă în care este cercetat Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal, care a recunoscut că a ucis 2 tinere. Noul caz în care a fost audiat se referă la o fată ucisă în Parcul Romanescu din Craiova. Între timp, familia lui Gheorghe Dincă, șocată de cele întâmplate, transmite prin avocatul suspectului condoleanțe familiilor celor 2 victime. Eram luat legătura cu familia. Dânsii sunt surprinși de ceea ce se întâmplă. Nu au bănuit niciodată, pentru că dânsul a fost un tată exemplar pentru copiii dânsului și în continuare nu le vine să creadă că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Vă transmit din partea dânșilor pentru familiile îndoliate sincere regrete și sunt aproape de familiile îndoliate și nu au cuvinte să-și exprime pentru durerea acestora, pentru că și dânsii sunt părinți și știu ce înseamnă și soția dânsului e părinte și la rândul lor și copiii sunt părinți, inculpatul având 5 nepoți. Astăzi, Gheorghe Dincă și-a retras contestația la arestarea preventivă. Contestația fusese făcută înainte de a-și recunoaște crimele. Anunțul a fost făcut de avocatul din oficiu al suspectului. Și-a retras contestația în mod evident. A avut o noapte foarte grea. Eu am discutat personal cu dânsul și l-am sfătuit să spună adevărul. I-am spus că nu-l avantajează cu nimic să ascundă dacă probele vor dovedi că nu poate să ascundă în fața evidențelor. A avut și niște remușcări față de ceea ce a făcut. Și a cedat pur și simplu presiunii psihice. Efectiv, în timpul descrierii detaliilor săvârșirii faptei, s-a făcut pur și simplu rău. Suspectul ar putea ajunge astăzi și la spital pentru investigații medicale, dar și pentru îngrijiri după ce ar fi fost lovit de polițiști în momentul capturării. Carmen Dumitrescu transmite. Anchetatorii au stabilit ca Gheorghe Dincă să meargă la penitenciarul Jilava pentru a fi supus unei expertize psihiatrice, dar nu s-a înaintat odată în acest sens. Tot la Jilava, bărbatul va primi și îngrijiri medicale pentru că se plânge de dureri în piept și la nivelul coastelor. El spune că a fost lovit de polițiști când aceștia au descins la locuința lui și l-au imobilizat. Avocatul din oficiu al suspectului, Bogdan Alexandru. Dânsul a fost mobilizat, a fost trântit la nivelul solului și i s-au aplicat niște lovituri cu bocancii de către organele de poliție în zona pieptului. Fapt pentru care dânsul spune că are fracturi costale și Reconstituirea va fi reluată după ce Gheorghe Dincă va primi îngrijirile medicale. Între timp, în fața casei lui din Caracal, continuă să se adune oameni furioși pe reacția autorităților. Din Caracal, pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Poliția ucide, ceea ce au scandat colegii și prietenii Alexandrei, fata de 15 ani ucisă în Caracal. Tinerii au protestat ieri în fața sediilor primăriei și poliției din oraș, au denunțat disprețul manifestat de poliția română în multe astfel de cazuri și au criticat intervenția întârziată fără sens. Proteste au loc și astăzi. Transmite Ana Maria Constantinescu. Colegii și prietenii Alexandrei au pornit într-un marș prin Caracal. Ei au afișat mesaje precum Alo 112, sunt Alexandra și vreau să trăiesc. Trebuie să sun de miercuri seară dacă ai probleme joi. Așa e la noi în țară, semnat 112. Sau 19 ore de chin chiar nu v-a păsat și a pus toată încrederea în voi atunci când v-a sunat. În fața sediului poliției din Caracal, copiii au cântat imnul României și au scandat Alexandra a sunat, nimeni nu a acționat. Protestul s-a încheiat în fața casei lui Gheorghe Dincă. Adolescenții au fost întâmpinați cu aplauze de oamenii care au stat toată ziua în acel loc. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Secția specială pentru anchetarea magistraților a început urmărirea penală in rem pentru abuz în serviciu în cazul crimelor din Caracal, așadar față de fapte, nu față de persoane. Dosarul vizează modul în care oamenii legii au instrumentat dosarul. Procurorii secției speciale au audiat mai multe persoane implicate și au ridicat documente de la poliție, parchet și instanță. Ședință cu scânteia aseară la PSD, liderii socialdemocrați s-au întâlnit în cadrul comitetului executiv, iar premierul Viorica Dăncilă le-ar fi reproșat că nu a ieșit nimeni public să discute despre situația de la Caracal, arată surse citate de Mediafax. În plus, premierul ar fi afirmat că tot cazul este orchestrat de serviciile secrete pentru a destabiliza guvernul și că președintele Klaus Iohannis ar fi la curent cu acest lucru. O ascultăm pe Elena Blănaru. Liderii PSD au fost întâmpinați de câțiva protestatari cu un banner negru pe care era scris Voi le-ați ucis, iar Viorica Dăncilă a fost întrebată la sosire dacă fiul ei este în siguranță la Curtea de Conturi. Odată începută ședința, surse din cadrul PSD spun că au curs reproșuri din partea premierului. Viorica Dăncilă i-ar fi certat pe colegii săi că nu fac declarații presei și repeta faptul că se pregătește un nou 10 august, că se continuă presiunea și se dorește un nou colectiv în sensul consecințelor de atunci. Mai mult, Viorica Dăncilă ar fi insinuat că tot cazul de la Caracal ar fi de fapt un scandal orchestrat de servicii, despre care ar ști și președintele Klaus Iohannis. Premierul ar fi de părere că în acest fel se încearcă izolarea ei și nu ar fi întâmplător că e organizat în apropierea zilei de 10 august, spun sursele citate de Mediafax. Impresia creată în rândul unor socialdemocrați prezenți la ședința PSD a fost că lucrurile ar fi fost prezentate de Viorica Dăncilă un pic, citez, în stilul Dragnea, cu foarte multe insinuări în afirmații. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. S-a stins din viață actrița Florina Cercel. A murit azi dimineață în urma unui cancer la plămâni, spun apropiații actriței. Avea 76 de ani și o carieră îndelungată în teatru și film. În cei peste 45 de ani de carieră, Florina Cercel a interpretat peste 100 de roluri, atât pe scena teatrului, dar și în filme și seriale de televiziune. A debutat pe scena teatrului dramatic de stat din Galați în rolul Anei Stambuliu, din piesa Fii cu minte, Cristofor. Fiind vorba de un personaj, eu din școală m-am învățat că trebuie să-l cunosc de când s-a născut și până la data la care dramaturgul respectiv îi scoate în evidență o întâmplare, o moarte, o fericire, o bucurie. În 1990 a primit premiul Uniter pentru cea mai bună interpretare feminină. De-a lungul timpului a făcut parte din distribuția unor piese de teatru celebre, precum Moartea unui comis voiajor, Camerista, Gaițele sau Pe strada mântuleasa. Cât despre filme, actrița a jucat în Roșcovanul, Toate pânzele sus, Iarna bobocilor sau Crucea de piatră. A fost apreciată și pentru rolurile pe care le-a avut în mai multe seriale de televiziune din ultimii ani. Ascultați Jurnalul de prânz Europa FM. Simona Halep a fost decorată astăzi la Palatul Cotroceni, a primit din partea președintelui Klaus Iohannis Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru cea mai înaltă distincție a României. Este o mare onoare. Sunt destul de emoționată. Este mai greu decât finala de la Wimbledon. Mulțumesc frumos! Simona Halep speră ca prin victoria de la Wimbledon să inspire cât mai mulți copii. Sper prin aceste rezultate să inspir pe toți copiii, să le transmit dorința și plăcerea de a practica acest sport, care te ajută să te dezvolți nu numai în cariera sportivă, ci și cea personală. De acest subiect s-a agățat în discurs și președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a atacat din nou autoritățile pentru lipsa terenurilor de tenis, în special cele pe iarbă. Mulți copii talentați renunță sau nu pot face performanță pentru că fie le lipsește sprijinul financiar, fie nu au condiții să se antreneze. Toate aceste lipsuri îi determină pe cei mai mulți să renunțe. Trecem acum la alte știri din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, Bogdan Andone spune că este normal să-i se ceară demisia după înfrângerea cu FC Botoșani, deoarece fanii vor să vadă spectacol, iar FCSB a avut o evoluție mult sub așteptări. Roșalbaștrii au fost învinși cu 2-0 în închiderea etapei a treia a Ligii 1 și au suferit primul lor eșec din actuala stagiune. După ce preparatorul fizic al echipei a fost demis din cauza numeroaselor accidentări din startul acestui sezon, Andone spune că jucătorii au acumulat multă oboseală. Cu lotul deja decimat, FCSB l-a pierdut aseară și pe Denis Mann, care a ieșit după doar 10 minute la primul sprint încercat în partida de la Pitești. Mijlocașul a suferit cel mai probabil o ruptură musculară, iar antrenorul a explicat că ieșirea lui i-a dat peste cap planul tactic, fiind nevoit apoi să improvizeze. FC Botoșani s-a impus prin golurile marcate în prima repriză de Andronic și Onjenda și este neînvinsă după primele 3 etape. Moldovenii sunt pe locul 5 la egalitate cu CFR Cluj, în timp ce FCSB se află pe poziția a 8-a. Să mai spunem că după eșecul de aseară, directorul sportiv al Roșialbaștrilor, Mihai Stoica, și-a dat astăzi demisia, însă Gigi Becali nu i-a acceptat-o. Marius Copil a trecut de runda inaugurală a turneului de 1,8 milioane de dolari de la Washington. Tenismenul român numărul 84 mondial l-a învins în decisiv pe danezul Michael Torpegaard, jucător venit din calificări. Copil s-a impus cu 6-1, 5-7, 6-3 și va juca în continuare cu al șaselea favorit, croatul Marin Cilic. În turneul WTA de la San Jose, Mihaela Buzărnescu a fost eliminată încă din primul tur, învinsă cu un dublu 6-2 de rusoaica Daria Kasatkina. 13 și 13 minute, Jurnalul de prânz a ajuns la final. Suntem în Europa Express, alături de Petru Stratulat. În ultima oră, mai exact, cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Ora aceasta vom asculta Jennifer Lopez, If You Had My Love. Poezie în viața mea, inima tericită fără cuvinte. Suspinăm cu gândul la Europa FM Live pe plajă, de Mountains cu Irina Rimes Poem și, de asemenea, ora aceasta ne vom delecta cu... una dintre preferatele mele de la Europa FM, The Cure, Friday, I'm in Love. Suntem la 13 și aproape 14 minute. Eu sunt Petru Stratulat și te salut cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Astăzi împreună pe aceeași frecvență până la 14. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Cause I got you. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Cause we gon' fight. Oh yes, we gon' fight. Fight for our right to love, yeah. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Cause I nobody wanna see us together. Nobody thought we'd last forever. I feel I'm hoping and praying things between us don't get better. Men steady coming after you, women steady coming after me. Seems like everybody wanna go for self and don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get admit there was a couple secrets I held inside, but just know that I tried to always apologize. And I'ma have you first, always in my heart to keep you satisfied.